اس کہہ دو کہ پردے اٹھا دے حریم جمال حبیبہ گیا ہے، نگاہوں سے کہہ دو کہ پردے اٹھا دے حریم جمال حبیبہ گیا ہے، محمد کے دیوان آنکھیں بچھا دو کہ پیارے کا جلوہ قریب آ گیا ہے، محمد کے دیوان آنکھیں بچھا دو کہ پیارے کا جلوہ قریب آ گیا ہے، قیامت ہے کیا جہاں ڈگمگاتا ہر ایک کا قدم ہے، قیامت ہے کیا ایک طوفان غم ہے، جہاں ڈگمگاتا ہر ایک کا قدم ہے، شفیع دو عالم کرم کیجئے گا کہ امت پہ وقت عجیب آ گیا ہے، شفیع دو عالم کرم کیجئے گا کہ امت پہ وقت عجیب آ گیا ہے، اس انداز شان روفی کے صدقے، اس انداز شان رحیم کے قربان، مصیبت میں جب یا محمد پکارا، مصیبت میں جب یا محمد پکارا، مدد کو خدا کا حبیب آ گیا ہے، مصیبت میں جب یا محمد پکارا، مدد کو خدا کا حبیب آ گیا ہے، گناہوں سے نادم ہوں سر بھی جھکا ہے، گناہوں سے نادم ہوں سر بھی جھکا ہے، حضوری میں حاضر غلام آپ کا ہے، شفاعت کے دولہا اسے بخشوا، شفاعت کے دولہا اسے بخشوا، یہ طاہر تمہارا غریب آ گیا ہے، نگاہوں سے کہہ دو کہ پردے اٹھا دے، حریم جمال حبیب آ گیا ہے، محمد کے دیوانے آنکھیں بچھا دو کہ پیارے کا جلوہ قریب آ گیا۔